truth. God bless them all when they speak to you. But that's alright, you're here to stay. Sing out tonight, the empty page. Do you remember the time when you were new in town? You smashed your head in the mirror, baby, and kissed the frozen ground. You ripped off sound. Murray Street, album zespołu Sonic Youth. Patrzę właśnie na tylną okładkę tej płyty i pamiętam siebie stojącą właśnie pod tym znakiem wskazującym, gdzie jesteśmy, na Dolnym Manhattanie, właśnie na ulicy Murray Street. Próbowałam zrobić to zdjęcie dokładnie z takiego ujęcia, z jakiego jest na tylnej stronie płyty Sonic Youth z 2002 roku. Przypominamy sobie ich dyskografię, bo w lutym ukazuje się Girl in a Band, biografia Kim Gordon, dzisiaj trochę obok tematu głównego, bo oczywiście wokal, który słyszeliśmy w piosence Empty Page, to wokal Thurstona Moore'a. Od przyszłego tygodnia już na pewno w roli głównej i tym głosem, który będzie zdobił muzykę Sonic Youth, bo oczywiście wrócimy do ich dyskografii, będzie głos Kim Gordon, a samej książki nie mogę się nachwalić. Fascynująca opowieść ciągnąca się przez kilka dekad nie tylko życia niezwykle interesującej kobiety, ale także i wszystkiego tego, co działo się na tętniącej życiem i zdarzeniami nowojorskiej scenie muzycznej. Kolejna płyta to też rzecz nowa w atelier. Pewnie będzie coraz częściej wracała ta formułka. Nowa piosenka, nowa płyta, zapowiedź nowego albumu. Powoli już wkręcamy się w rok 2015. Znakomicie. Niech przynosi tak wiele, tak udanych rzeczy jak nowa muzyka Belle & Sebastian. Come. Płyta z kącika do niszczenia obcasów, zresztą nawet jej tytuł sugeruje, że coś jest na rzeczy i że to piosenki właśnie do tańca z nowego albumu Belle & Sebastian. A teraz powrót na płytę, która dziś jest tą najważniejszą, chociaż piosenki na niej zebrane mogły pojawiać się już w różnych układach, konfiguracjach i tematach, sytuacjach na antenach całego świata od wielu, wielu lat. No ale taka jest siła albo słabość, zależy jak na to patrzeć, składanek z muzyką filmową. W przypadku tej ścieżki dźwiękowej filmu Wild jest coś na rzeczy w tym, że nie są to wyłącznie piosenki najnowsze. Może chodzi o to, że tę podróż w głąb Ameryki i w głąb siebie najlepiej odbywa się do piosenek, które dobrze się zna. Kto wie, może właśnie o to chodziło. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. And spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been

wanna hold my head up high. I don't care what I have to step over. I'm prepared to look you in the eye. Look me dwa razy ze ścieżki dźwiękowej filmu Wild. Polecam sam film i muzykę. Ona chyba towarzyszy świetnie nie tylko pieszym wędrówkom przez w głąb siebie i przez kontynent, ale myślę, że sprawdzi się też na przykład w czasie podróży samochodem albo po prostu, żeby przypomnieć sobie mnóstwo kapitalnej muzyki. Tutaj dwie kolejne odsłony właśnie tego wydawnictwa. Najpierw Susan, Leonard Cohen, a przed chwilą z repertuaru R.E.M. Walk Unafraid. Przy okazji polecam lekturę tekstu. Myślę, że nie tylko ja odrobiłam taką lekcję, kiedy okazało się, że zespół przechodzi do historii. Tak na spokojnie ułożyć sobie, jak ważna była to amerykańska grupa, jak wiele wartościowej muzyki, nie tylko upchanej na tych wszystkich multiplatynowych płytach z czasów ich największych sukcesów. I nawet dzisiaj, już kilka lat po tym doświadczeniu, po tym zakuwaniu wręcz, po semestrze z zespołem R.E.M., nawet do dzisiaj jeszcze czasem niezwykła wartość ich muzyki mnie uderza. Walk Unafraid w wersji First Aid Kit to zamyka ścieżkę dźwiękową filmu Wild. A to, czy ja mogę tak powiedzieć, że to jedno z dyskretnie tylko wypowiedzianych życzeń na rok 2015? Let us pray. Drunken rain, I feel your pain. When you're trying to escape, one boy, warm inside, hits your head. Shouldn't reject my love, my son. I'm completely wasted by your love at all. I'm completely wasted by your love at all. You're out of control. I'm losing my soul. Your confusion makes me mad. Lost my will. Everything's clear. You shouldn't reject my love, my son. I'm completely wasted by your love at all. I'm completely wasted by your love at all. And no drugs release my pain. Being so much trouble when I step right into your fire. And even now you can see how I'm determined to be no cheap gun for a hire. You still hold me, you still show it, you're still in desire. You still fight when I come close and realize. Shabby show so charming once would make me feel so hollow. And now you see I've woken up on the sunny side. For you there's no tomorrow. You still hold me, you still show it, you still desire. You still show it, and when you stay, hang on. Sun i Jeff, finał Elb, drugiej płyty zespołu Elstadt. Później była jeszcze wydana z przygodami epka You Gotta Move i ona zamyka dyskografię zespołu, który wciąż, to taki wciąż z lekkim zagniewaniem, że te trzy wydawnictwa sumują się na dyskografię zespołu, który jednak wciąż pozostaje jednym z tych, za które chyba najmocniej na polskiej scenie trzymam kciuki i w który jakoś szczególnie wierzę, bo szczególnie do mnie trafia, czego najlepszym dowodem jest to, ile razy w tej audycji słuchaliśmy piosenki tej pierwszej w tym zestawie, czyli czarującego Sun. Moving, just keep moving till I don't know what to say. I've been moving so long, the days are. Yeah. Skoro dziś w atelier gdzieś pojawił się ten motyw podróży, drogi, to pomyślałam, że dobrze będzie przynieść płytę, która tak często mnie w najróżniejszych podróżach towarzyszyła, zawsze sprawdzając się co najmniej znakomicie, często będąc także idealną ścieżką dźwiękową do tego wszystkiego, co dzieje się już po dotarciu na miejsce. Supergrass, trzeci album brytyjskiej grupy, tak właśnie zatytułowany jak sam zespół. Płyta, która była kolejną w cyklu tych, które są wydawane, powstają po wielkim sukcesie singla z ich debiutanckiej płyty, piosenki All Right. Jak wszyscy wiemy, bo historia już nauczyła wielokrotnie, ciężko kontynuuje się karierę po tym, kiedy ten największy sukces przychodzi na początku, bo później najczęściej nic już temu nie potrafi sprostać, przynajmniej jeśli chodzi o liczby i tabelki. Natomiast jeśli chodzi o sytuacje artystyczne, no to tutaj historia jest zupełnie inna. Britpop już wtedy kończył swój żywot. W 99 roku jesienią ukazała się ta płyta, więc uwaga była też już skupiona na inne gatunki muzyczne i pewnie ta płyta nigdy nie doczekała się takich ochów, achów, na jakie zasługuje, więc przynajmniej tu, w tej audycji, pamiętajmy. was up to something. Always had a running. I gotta think those days are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. No i przez chwilę poczujemy w atelier, jakby znów był rok 2014, bo dwukrotnie z naszych ulubionych ubiegłorocznych płyt. Najpierw Weight of Love, to jest początek płyty Turn Blue, The Black Keys, a ze środka z niezwykle udanej płyty Morning Face, Back. Dziś wyjątkowo nie Morning, ale Wave z płyty Morning Face, niezwykle udanego ostatniego albumu Becka. To też płyta Ta za chwilę, która jest ostatnią w dyskografii i to jest też postscriptum do wtorkowej tonacji, gdzie zabrakło miejsca dla piosenki, która nigdy nie przykuła mojej uwagi, ilekroć słuchałam ostatniej płyty Bad for Lashes. I kiedyś była to płyta, przy której usnęłam. I przebudzenie nastąpiło właśnie przy tym utworze, który od tego czasu jest moim z tej płyty ulubionym. The road. traveled in search of the miracle, but it brought me nothing but pain. And I'd save no tears for this moment. I've cried my eyes empty for bread. Still no cure. Turn a broken heart. Be again with you. Hasn't time changed this? Like what changes this? Scars we have hidden from light.